राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 16 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला श्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ज्यादा साधन में क्या हो सकता है? दो तीन रुपया में भी आदमी रूप पेट भर जाए फिर 2 रुपये क्यों कमावे? 3-4-5 रुपये में पेट भर जाए आजकल यू सुन दो और पेट भरे फिर क्यों कमावे? सुबह जो भोजन कर लिया तो तृप्ति तो हो गई फिर शाम को क्यों करे? श्वास लेने में जीव ही है फिर श्वास क्यों ले? पानी पी लिया फिर पानी क्यों पिए? धन है ही फिर क्यों कमा बताओ? लखपति करोड़पति धन कमाया कम कमावे क्या? जिनके थोड़ा पैसा है वे धन ज्यादा कमावे, जिनके ज्यादा पैसा है वे कम कमावे। बेअकली का प्रश्न मत करो। प्रश्न जैसे सुबह आया नहीं वैसा प्रश्न आवे फालतू में क्यों समय बर्बाद करो? मेरा रहा आपका थोड़े से हुए तो घनों से ही थोड़े उजाना हुए एक हीरो एक घने ही है पर मिले तो पोट बांधेगा आदमी कैसे बेक लेगा? इतने आदमी को क्यों फजीती करो तू बापरी? ये कोई प्रश्न है? कैसी फालतू बात करे? थोड़े से वैसे थोड़ा करेगा कि ज्यादा करेगा? थोड़े से भी कल्याण हो जाए तो कल्याण और दूसरी बात में बरोबर करो कि कल्याण नहीं करोगे तो क्या करोगे? और समय में कल्याण तो थोड़े से हो जाएगा फिर क्या बढ़िया काम करोगे बोलो? हाँ जी नहीं जो कल्याण थोड़े से हो जाए तो और समय में बढ़िया काम कौन सा करोगे? थोड़ा में कल्याण बढ़िया कौन सा है? आप बोलो कोई बोलो इतने से किसी की हमें तो बोलो कल्याण थोड़ी से हो जाए तो कल से पढ़कर कौन सा काम है जो करोगे बताओ? देखो हाथ जो भी कहता हूँ फालतू बात बर्बाद मत करो। इतने आदमियों को समय पर मेरे अकेले को तो पूछे तो फिर भी मेरा समय ही जाएगा। इतने आदमियों को समय जाता है ना कितनी बड़ी भाई हानि हो रही है। मानव जीवन का समय जा रहा है नष्ट हो रहा है आपके खेल तमाशों में समझी में आपके अड़चन आए पूछो जैसे आज पूछा सुबह ऐसी अड़चन की बात पूछो मेरे फायदे होता है। आपके अड़चन की बात पूछने से मेरे फायदे होता है मेरे लाभ होता है नहीं आपके लाभ होता है औरों भी लाभ होता है। अड़चन एक के भाई एक अड़चन पूछने से क्यों के लाभ होता है? मेरे खुद के लाभ होता है। देखो भाई मेरी बात सुनते कई वर्ष हो गए ना आप लोगों ने? कितने वर्ष हो गए? 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष हो गए और गीता जानते हैं और गीता जानने में जितने आदमी है उनमें मुख्य है जानने वाली। मेरे पास जो मेरे सामने गीता जानने वाले जितने हैं उनमें अच्छे गीता बढ़िया जानने वाले हैं। आज आपको अर्थ नया मिला कि नहीं? 45 वर्षों से मेरे पास रहते हैं, गीता का अर्थ इनको नया मिला, मेरे को नया मिला, इतना फायदा होता है। मेरे गीता से परिचय है विक्रम संवत 1972। कितने वर्ष हुए? न तद भाषित सूर्य शिखायत मेरे उनसे बहुत तरह समस्या, न तद भाषित सूर्य न शशांको न पावक यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर श्लोक। संस्कृत पढ़ा हुआ कैसा पढ़ता है, कैसा होती है परीक्षा के लिए, तब से मेरा परिचय है। आज इनकी बात बताई जैसे मेरे को नया मिला गीता का, मेरे को हृदय की खटक होती है, लगन होती है, उन बात सुनने से मेरा लाभ होता है, आपके लाभ होता है, सबको लाभ होता है। निकमशा बर्बाद कर रही हूँ, ऐसी बात पूछो 21 वर्ष कहते हैं मैं, ना तो किसी टीका में लिखा है, मैंने नहीं पढ़ा है, लिखा तो कोई ऐसा ही है, देखी नहीं है टीका में देखा, मैंने टीकाएं कई देखी जिसमें लिखा नहीं, मैंने लिखा नहीं, शेर जी की टीका में लिखा नहीं, मेरे को याद नहीं, मैं कभी विभिष्ट कही नहीं, वह बात आज मेरे को मिली। ऐसी मार्मिक बात पूछी जाए जो कि अपने अर्थ आती खुद के, तो बहुत विलक्षण बात खुलेगी। कितना गीता में अर्थ भरा है जिसको कोई अंत नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना, ऐसी बात पूछो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, बहुत, क्योंकि मेरे लाभ खुद के मेरे पढ़ाई होती है, अर्चना आपके होते पढ़ाई मेरे को होती है। नारायण नारायण नारायण बोला परमात्मा, मन भाई आई सुबह ही मन में सुबह आई वही मन में आई, और क्या हुआ, बढ़िया लगी मेरे को बात, बहुत अच्छी लगी। कि कर्म से मुक्ति नहीं ज्ञान से मुक्ति होती है। हाँ ठीक, हाँ तो वो कर्म से मुक्ति नहीं होती, कर्म होता है ना। देखो आपको बात बताऊ, एक ध्यान दे, ये भी एक अच्छी बात है, कर्म होता है ना, कर्म का आरंभ होता है और अंत होता है। कर्म का आरंभ होता है, कोई काम करो क्रिया आरंभ और अंत होगा, अरे तो अंत वाले कर्म से अनंत तत्व कैसे मिलेगा? क्रिया आदि अंत, क्रिया तो आरंभ होती है अनंत होती है, मनुष्य उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न और नष्ट होने के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य शरीर में जो विवेक है, देखो जो वास्तव में श्रद्धा है, विवेक है, निष्काम भाव है, त्याग है, ये अंत नहीं होता है। जैसे क्रिया का आरंभ और अंत होता है, ऐसे त्याग का भी अंत होता है क्या? दान का तो फिर फल देकर नष्ट हो जाता है दान, पर त्याग का फल देकर त्याग नष्ट होता है। त्याग किया है जिसने, त्याग का फल, त्याग अंत होता है त्याग का क्या? दान का तो फल है ना, फल चीज हुई, फल चाहेगा वो तो अंत वाला होगा, पर फल भी चाहेगा उसको अंत कैसे होगा उसका? उससे त्याग का फल होता ही नहीं, त्याग शांति महान फल होता है, त्याग शांति अनंतरम, त्याग की तत्काल शांति होती है, एकदम त्याग की तत्काल शांति, अपार शांति, असीम शांति, आनंद शांति। तो त्याग का अंत नहीं होता तो त्याग का फल भी अंत अनंत होता है। महाराज सुबह की बात बता रहे हैं। नहीं ये बात भी बहुत बढ़िया आई, ये बात भी बढ़िया आई है, कोई भी क्रिया होती है इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, उत्पन्न होना नष्ट होना से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। मैं तो इसका सूत्र कहा कई बार, मेरे को अच्छा लगा, मानो नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती, अनित्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बड़ा भारी गीतन भागवत में आया है, मृत्य नाती माँ मृतम, इससे बढ़कर और कैसा बुद्धिमता बुद्धि, मनीषा से मनीषी नाम, बढ़िया से बढ़िया बुद्धि है जो अनित्य नाती माँ मृतम, अमृत की प्राप्ति, मर के मरने के द्वारा अमृत की प्राप्ति हो जाए, इतना सस्ता सो तो कोई है ही नहीं। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि, बुद्धिमान वाली बुद्धि है, मनीषा से मनीषी नाम, सत्यम अनृत्य ने है। हाँ, सत्यम अनृत्य नश नशवान से अविनाश की प्राप्ति हो जाए, मर्त्य नाम तो नाम अमृत, मरण धर्म से अमृता की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ी क्या बुद्धिमान, यही बुद्धिमानी है। कितनी बढ़िया बात बताइए, तो अनृत अनित्य से नित्य की प्राप्ति, झूठ से सत्य की प्राप्ति, मरण धर्म से अमृता की प्राप्ति, ये बुद्धिमानी की बुद्धिमानी है। तो मर धर्म शरीर है, तो शरीर के द्वारा नहीं बने, शरीर में वो विवेक है, वो त्याग है, संसार का त्याग करो तो क्या होगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये संसार अनित्य, तो अनित्य के द्वारा नहीं, अनित्य के त्याग के द्वारा होती है, कर्मों के द्वारा नहीं, कर्मों के त्याग के द्वारा होती है, वस्तुओं से नहीं, वस्तुओं के त्याग के द्वारा होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, त्याग अनंत होता और सब शांत। ये आज बात आई थी कि बातें हम सुनते हैं तो सुनने से बड़ा लाभ होता है, और संसार नाशवान है ये बिल्कुल संदेह रहित दिखता है, और परमात्मा तत्व है वो नित्य है, सदा प्राप्त है, ये बिल्कुल संदेह रहित दिखता है, हमें अनुभव होता है ऐसा है। परंतु कभी कभी शरीर में आ सकते हैं, शरीर का दबान होता है, तो नाश और शरीर का बात शब्द क्या है याद नहीं, परंतु ये कभी कभी ऐसा हो जाता है भक्त पर, तो ये क्यों हो जाता है, मानो वो सदा ही वैसी वैसी बात क्यों नहीं रहती है, ये प्रश्न था। आप बोल दो फिर सीख में, तो सत्ता मात्र है परमात्मा की, फिर शरीर की सत्ता आ जाती है, ये बात। तो उत्तर क्या था, खास उत्तर तो मैंने ये दिया कि आप जो मानते हैं ना, ये इसमें मूल में कहां बाधा है, मूल में बाधा है वो बड़ी विचित्र है और सबके काम की चीज है वो। मैं तो कहता हूँ पुस्तकों में भी, व्याख्यान में भी, कथाओं में भी, सत्संग में भी इस तरह ख्याल विशेष नहीं दिया जाता है, उसमें है नहीं, ये नहीं कहता हूँ मैं, सत्संग में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, पुस्तकों में, ये नहीं कहता हूँ। इधर ख्याल कम जाता है, क्या ख्याल जाता है, अब ध्यान देकर सुने, मानो संसार का जो जन्म मरण है ये तो है ही, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, ये तो संसार है ही सच्चा। परमात्मा की प्राप्ति तो नई बात है, जो उद्योग करके प्राप्त कर ले उस लो, तो वो तो है नई बात, ये तो सदा की पुरानी बात है। संसार तो जन्मता मरता रहता ही है, दुख पाते ही रहते हैं, इसमें छूटना है वो बड़ी दुर्लभ बात है, बड़ी कठिन बात है, तो इसको तो दृढ़ता से मान रखा है। और परमात्मा की प्राप्ति को कौन तरह से मानते हैं, दूर मानते हैं, अलग मानते हैं, असंभव मानते हैं, कठिन मानते हैं, दुर्लभ मानते हैं, ये जो भीतर मान्यता पड़ी है ये बहुत बड़ी बाधा है। वास्तव में संसार तो है नहीं है, परमात्मा है, बात तो है ये, संसार है मान्यता, दृढ़ता से संसार तो है, और परमात्मा है कि नहीं है पता नहीं, मिलते हैं कि नहीं मिलते पता नहीं है, तो सत्ता संसार की मान रखी है, परमात्म तत्व की सत्ता नहीं मान रखी है, ये सबसे अधिक बाधा है। और संसार की सत्ता नहीं है और परमात्मा की सत्ता है, बिल्कुल उल्टी बात मान रखी है। अब संसार की सत्ता मान करके और संसार की सत्ता को हटाते हैं तो वो हटती नहीं जल्दी, कैसे हटे, आपकी मान्यता में भीतर में पड़ी है सत्ता, अरे हटाने की हटाने की चेष्टा में सत्ता दृढ़ होती है। ये बात समझ में आती है नहीं पता नहीं, पर संसार है, जन्म मरण है, ये तो निरंतर चलता ही है, ये तो है। अब इस है से छूटे कैसे हैं? अरे परमात्मा है कि नहीं पता नहीं, है तो कहीं होगा पर आप पता नहीं है। सत्संग करने वाले भाई बहनों के मन में ये जची हुई है कि संसार तो है, जन्म मरण तो है, ये तो दुख हो ही रहा है, अब इसे छुटकारा कैसे हो? और परमात्मा का पता नहीं है, है तो मान लिया, कहीं होंगे, कोई दूर होगा परमात्मा, उसको प्राप्त करना है, संसार तो प्रत्यक्ष है। ये प्राय सबकी वृत्ति है, आप में नहीं हो बोल दो चार पांच दस बोलो भाई कि हमारे मन में तो ऐसा एक संसार नहीं है, परमात्मा है, ऐसा दृढ़ निश्चय जिसका जो बोलो बताओ, पांच सात दस बताओ, फिर हम विचार करेंगे। साधन करते हुए सत्संग करते हुए ध्यान ही नहीं देते हैं बात पर, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। मैंने कहा ये आधा सो इतना विचित्र है, सोलह अक्षर कितने विचित्र है, राम क्या कहूं मैं, सब जितने शास्त्र वेद पुराण सब इसमें भरे हुए थे अंतर में, ये सोलह अक्षर हो, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, बोलो इतना विचित्र है। तो ये जो जची हुई बात है, संसार तो है और परमात्मा में संदेह है तो सही, मन कहाँ है, कैसे है, पता नहीं कैसे है, तो नहीं है उसमें तो है बुद्धि हुई है और है उसमें नहीं बुद्धि हुई है, ये विपरीत धारणा बाधक है। ये ख्याल में आई कि नहीं बताओ, नाश तो विद्यते भाव, गीता कहती है ये जो असत है इसका भाव विद्यमान नहीं है, ये सत्ता रहने वाली नहीं है, एक क्षण भी नहीं टिकती सत्ता। संसार है जिसको दृढ़ माना है, एक क्षण भी संसार नहीं दृढ़ रहता, एक क्षण भी, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में संसार रहता हो, हरदम मिट रहा है। नहीं तो अपने भाई बहन जितने बैठे हैं, हमारी माँ के जन्म हुआ आपका हमारा, तो क्या ऐसा शरीर था, कब बदला बता सकते हो? तो प्रत्येक वर्ष में बदला है, प्रत्येक महीने में बदला है, प्रत्येक दिन में बदला है, और प्रत्येक घंटा में बदला है, प्रत्येक मिनट में बदला है, और प्रत्येक सेकंड में बदला है, मिनट सेकंड तो जरूरी होते बदलता, सेकंड भी तेरी तेज होता है, इतना बदल रहा है, अब बदल रहा है उसको तो है मानते आप। ये सब चीजें जितनी चीज दिखती है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं, जितनी आप देखने में सुनने में समझना हुए सबसे क्षण भंगुर, एक क्षण भी नहीं टिकती, सब प्रतिक्षण बदलती है, उसको तो है मान लिया। अरे परमात्मा कभी बदलता नहीं, बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं, है ज्यों का त्यों परिपूर्ण सब जगह ठोस भरा हुआ है, उस परमात्मा को अभाव मान लिया, ये दृढ़ में धारणा कर ली दृढ़ता से। अब वो दृढ़ धारणा की हुई है, वो दृढ़ धारणा हटाते हैं तो हट जाती है विचार के द्वारा, फिर आ जाती है वो, क्योंकि वो दृढ़ता से आपके भीतर संस्कार पड़ा के तो है, ये मूल कारण ये है। अब ख्याल आए नहीं है तो अब शंका करो, फिर इस बात को विस्तार से कहे, शंका करो, संसार कोई चीज, ये त्रिलोक ईश्वर स्वर्ग मर्द पाताल सब पितरे जन संसार मात्र, जो भगवान के रोम रोम प्रत्याजी कोट कोट ब्रह्मांड जो है, वे कोट कोट ब्रह्मांड भी क्षण भंगुर है, कोई एक क्षण भी तिर नहीं रहता, वो है ही नहीं, वो उसका भाव नाशतो विद्य असत भाव न विद्य, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत विद्यमान रहता ही नहीं, संसार कभी विद्यमान रहता ही नहीं, उसको तो विद्यमान मान लिया। यार परमात्मा अभाव होता ही नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, सदा सब जगह ठोस भरा हुआ परमात्मा है, जिसमें भेद में बिल्कुल भी छेद नहीं है, ऐसे परमात्मा उसका नहीं मान लिया, मूल ये कारण है। अब ये कहने पर भी सुनने पर भी मैं सुना दूं, आपने सुन लिया, परंतु क्या आपके मन में हमारे मन में जच गया कि संसार है ही नहीं, है परमात्मा है? बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि संसार बदलता है। आप भी हमारे शरीर देख लो भाई, अपने बचपन में तो याद है, बहुत छोटे को याद नहीं है, मन तो इन चार पांच छह वर्षों की बात तो याद है, मेरे को तो चार वर्षों की अवस्था की बात कोई कुछ याद है, कितना छोटा सा शरीर था, मैं तो वही हूँ, शरीर बदल गया। तो संसार मात्र प्रति क्षण बदलता है, कभी एक रूप रहता ही नहीं, वो तो मान लिया है। अरे परमात्मा बदलना सुना कभी? शास्त्रों में सुना, पुस्तकों में सुना, कथा में सुना कहीं कि परमात्मा बदलता है? पहले दूसरे थे, सतयुग में त्रेता में और थे, आजकल परमात्मा और हो गए हैं, ऐसा किसी ने सुना हो तो बोलो। जो नित्य निरंतर है उसको तो नहीं मानते हैं, और नहीं है, प्रति क्षण बदलता है, एक रस रहता ही नहीं, वे रह सकता ही नहीं, उसको मान लिया सच्चा। ये जो भीतर भाव बैठा हुआ है, इस बात के साधन में देरी लगेगी, देरी होगी, साधन बड़े कठिन है। कठिन कैसे है? करके देखो तो कठिन है। शेष जी श्री दयाल जी ने कहा था कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन माने मेरे समझ में नहीं आई ये बात। आप लोगों के सामने कहा होगा, सामने कहा साहब, पर लोगों पर जब आजमाइश किया तो हमारे कठिन मालूम दिए। कठिन इसमें कहते ये तो है, अब है ये है चीज में, कठिन में क्या होंगे? ये है, अभी रोटी बनाओ साहब तो रोटी बनेगी तो मिलेगी, तो उसमें तो देरी होती है, मन मौजूद चीज में बाधा कैसे? तो परमात्मा सदा मौजूद है, कभी मौजूद नहीं रहता है क्या परमात्मा? सत्संग सुनने वाले भाई बहनों से पूछो मैं, कभी आपके मन में है कभी भगवान मौजूद नहीं रहते हैं? सदा प्रत्येक क्षण में मौजूद है, सदा है, जो का जो है परमात्मा है। क्या भाई सच्ची है ना बात? तो जो नित्य निरंतर है उसकी प्राप्ति में देरी क्यों? धन कमारे हम कर लेंगे, विद्यापन के विद्वान बन जाएंगे, कई बातें सीख जाएंगे, उधर सीख जाएंगे, कला सीख जाएंगे, उनमें तो उम्मीद रहती सीख जाएंगे, और नित्य निरंतर है उसकी उम्मीद ही नहीं है। मन में आनी चाहिए कि सदा है वो, जल्दी होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए, तत्काल कैसे हो जाएगी? ये भी प्रश्न सुबह था, तत्काल कैसे हो जाएगी? अरे तत्काल ऐसे हो जाएगी वो है, इस वक्त तत्काल हो जाएगी, वो है आप हो, आप मिलना चाहते हैं और वो भी मिलना चाहते हैं, फिर देरी क्या बात? देरी का कारण क्या? केवल आपके मन में नहीं की सत्ता बैठी है, वो बाधा है। और बाधा आप बताओ, असत की सत्ता मानी दृढ़ता से, अब असत की सत्ता मान ली, वो सत्ता के कारण से असली सत्य है उसे आड़ लग गई, उसमें जो सत्य उसमें आज है ही नहीं, आज हो नहीं सकती। जैसे हम सूरज को देखते हैं तो सूरज ढक जाता है कि भाई सूरज ढक गया, सूरज कैसे ढक गया? जो पृथ्वी मंडल से भी बड़ा है सूरज, वो बदल छोटे से बदल से क्या ढक गया? ढक जाती है आंख और कहते हैं बदल ढक गया, सूरज ढक गया, चंद्रमा ढक गया, सर सूरज कैसे ढक गया? आंख ढक जाती है। ऐसे आपकी बुद्धि में असत की सत्ता बैठी हुई है, तो असत की सत्ता है वो दृढ़ता से बैठी हुई है, इस बात से परमात्मा दिखता नहीं, इस बात से देरी लगती है। ये जो भीतर में धारणा है असत की सत्ता रूप से, ये वास्तव पारमार्थिक बाधा है, पारमार्थिक उन्नति बाधा है, अपनी बनाई हुई असत की सत्ता ये बाधक है। अब नहीं बची थी मैं शंका करूं, बस आगे बात बताऊंगा। ये तो पहले प्रश्न ही आ गया कि हम जानते हैं कि संसार की सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता है। हाँ। उसके बावजूद जो ये हो रहा है ना, उसके ऊपर तो प्रश्न ही था। तो ये बात है, जानते नहीं है, सीखी हुई मानते हैं, सीखी हुई है मानते हैं, जानते नहीं है। सांप है काटने से आदमी मर जाता है, ये विश्वास है ना, तो सांप को पकड़ोगे क्या? तो ये नाशवान है तो रुपया इकट्ठा करने के मन में आती है, हमारे पढ़ने की मन में आती है, सीखने की मन में आती है, कितान ऋषि होगी तो कितान पढ़ोगे, क्या कर लोगे, क्या स्थायी रहोगे? अदरा मरवत प्राज्ञ विद्यामर्थन चंदी है। नीति में लिखा है कि विद्या पढ़ना हो, धन कमाना हो तो अपने आप को अजर अमर मानो, और परमात्मा की प्राप्ति करना हो कि ते केश मृत्यु ना धर्म आचरित, मौत ने केश तो पकड़ लिया झटका दिया, मरने वाले अभी तो धर्म का अनुष्ठान करो, तो परमार्थिक उन्नति करो तो नाशवान मन तो भी होगा, अगर अमर वध मानो तो विद्या पढ़ोगे, कहीं उद्योग करोगे, उन्द्र करो, कहीं बीच में मर जाओगे। हमारे साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बात हुई, हमारे चंद्राम जी थे, पढ़ने वालों के क्यों समय करते हो, कहते हम आयुर्वेद पढ़ा इतना दे ना हमारा पढ़ने पढ़ा निष्फल हो जाएगा, आयुर्वेद नहीं करेंगे निष्फल हो जाएगा, तो मेरे क्या निर्फल सब उम्र निष्फल जाएगी, अभी तो थोड़े निष्फल गया है, अरे मरी ये हो वैद्य को कह नहीं सके, आयुर्वेद का काम नहीं कर सके, सही चलेगा क्या, आयुर्वेद ने पढ़ा हमारा निष्फल हो जाएगा, अभी भजन में नहीं जाए तो क्या बोलू, समझो कहीं समझो पटेल क्या कर लिया, भजन कर लिया तो चंद्राम जी अच्छा हो गया, तो जची हुई बात है ना ये, तो ये बात सुन तो ले, पितर जचती नहीं है, हरेक आदमी पूछो एक बात मत मानो, हरेक किसी को पूछो कि मरते अभी थोड़े मरते हैं, अरे मर जाए भाई अभी मरेगा कल मरेगा, सभी अभी मरते हैं, अरे कहते हैं अभी थोड़े मरते हैं, अभी नहीं मरेगा, अब मरेगा जब अभी नहीं मरेगा, कल मरेगा परसों मरेगा, मरेगा जब अभी मरेगा, मरते मरने वाले अभी मरते हैं सभी, और अभी कहते अभी थोड़े मरते हैं, क्या अर्थ हुआ बताओ, अभी बिना मरेगा ही नहीं है, अभी नहीं मरेगा कहते अभी थोड़े मरते हैं, कोई अभी मरते हैं क्या, मरते हैं अभी सब, सब अभी मरते हैं, यार बोलो किसी को पूछ लो मैंने कैसी बात है, अभी वो मरते हैं, अभी थोड़े मरते हैं, अच्छा मरता है जब कोई मरता है ऐसा अभी मरता है, बट जची हुई बात ऊंधी हम कर क्या बताओ, बताओ अभी मरे हैं क्या, कैसी बात करते हैं, अभी मरते हैं, तो कब मरते हो सा, मरने वाले कब मरता है, अभी मरते हैं सभी, अभी मरते हैं, पक्की है कि नहीं बात, अभी थोड़े मरते हैं पूछे कब मरते हैं उसका, अभी नहीं मरते कब मरते, तो ये उल्टी बात जची हुई है, वो संस्कार बैठा हुआ है, वह संस्कार को, वो संस्कार नहीं, संस्कार को आप आदर देते हो, उसको महत्व देते हो, इस बार ये दशा हो रही है, उसको महत्व तो ठीक हो जाएगा। एक बात तो यह हुई, दोनों बातों को समझ में आ गई ना, मरना तो अभी हो रहा है, निरंतर मर रहा है, निरंतर मर रहा है, मरने के सिवाय कोई काम है ही नहीं, आपके असली काम निरंतर मरने का है, ऐसा निरंतर काम को है ही नहीं आपके पास, जो निरंतर मरना है, कैसे कि बालक बना कर जवानी आई, जवानी मर गई बूढ़ा हुआ, तो पहली अवस्था मरती है, दूसरी अवस्था आती है, मतलब मरना ही मरना मुख्य है, दूसरी अवस्था कोई मर रही है, वह भी मर रही है, वह भी मर रही है, हरदम निरंतर, कहने में देरी लगती है, मरने में देरी नहीं लगती है, मन पहले अवस्था चली गई, तभी देते बड़े और तरह हो गए, नहीं तो कैसे हो गए, तो निरंतर मरता है, संसार शरीर सदा मृत्यु में रहता है, और आप सदा अमर रहते हो, आप नित्य निरंतर रहते हो, नहीं तो अनेक जन्म में कैसे जाओगे, अनेक लोकों में कैसे जाओगे, अगर आप नहीं रहोगे तो आप तो रहते हो अनेक जन्मों में, अनेक तरह कपड़ा पहनते उतारते हो, आप रहते हो, मासान जी ने कहा है, इसी तरह से अनेक शरीरों को छोड़ते धारण करते हो और वे आप स्वयं रहते हो, तो संसार निरंतर जाता है, यार आप निरंतर रहते हैं, ऐसे संसार निरंतर मिटता है, परमात्मा निरंतर रहते हैं, तो वास्तव में इधर ध्यान नहीं दिया है, बोलो सच्ची बात है ना, अभी थोड़े मरते हैं, कब मरते हैं अब बताओ, अभी तो नहीं मरते, कब मरते हैं, मरते तो अभी मरते हैं, जब मरे थे अभी मरते हैं, बताओ ये खंडन करो उसका, अभी नहीं मरते कब मरे करते हैं। अच्छा एक मूल बात बताई, अब इसके बाद में गीता का अर्थ क्या मिला वो बताऊं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कर्मयोग की महिमा बताई, उसकी महिमा बताते हुए थोड़े से थोड़ा अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा करता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमपि महतः भयात्रायते, महान भय से रक्षा करता है। तो कैसे है कि वो भी सर्व धर्म है, वो बढ़ करके कल्याण कर देगा। ये अर्थ, दूसरा अर्थ फिर मेरे को मिला वो बताऊं। अब दूसरा ये मिला कि इसका थोड़ा सा अनुष्ठान है वो महान भय की रक्षा में ही काम आवेगा, उसका नाश नहीं होगा। थोड़े से थोड़ा भी निष्काम भाव है, वो निष्काम भाव है वो यज्ञ दान की तरह तप की तरह फल देकर नष्ट हो जाती है, नहीं होगा कभी भी। वो थोड़ा भी महान भय का ही नष्ट होगा, ये हमारा अर्थ हुआ। आज क्या मिला, आज ये मिला कि थोड़े से थोड़ा भी जो निष्काम भाव है वो है सत्य, और महान से महान भय है वह असत्य। अंधेरा अगर मकान के भरा हुआ, एक मकान में कमरे में ठोस भरा हुआ है, रेखा रेखा में भरा है, इतना ठोस भरा हुआ है, प्रकाश करते ही बोलो प्रकाश को दबाएगा अंधकार, अंधकार को विनाश करेगा प्रकाश। एक बत्ती कहते एक बत्ती तो बस फर्क पड़ जाएगा, अगर 100 बत्ती का लगा दे तो नाश अविनाश, नाश महत्व भय नाश है अविनाश, महान भय नाश का है, नाश है अविनाशी है। महान भय जो है जन्म मरण विनाशी है, और ये त्याग सत्य त्याग त्याग ये अविनाशी है। तो अविनाशी थोड़े से थोड़ा अविनाशी भी महान महान भय से बड़ा है, ये आज गया, ये आज आया तुम्हें, ये सीखा आज, कितनी बढ़िया बात हुई। ऐसे आप सीखो तो बोझो आप लोग सीख लू, मैं आप लोगों ने गीता सिखाई है मेरे को, या फिर सीख रहा हूं, सिखाई नहीं है। महान भय, महान भय जो कुछ तुच्छ है, थोड़ा से थोड़ा त्याग है वो क्या सत्य है। वो पहले बताए त्याग, त्याग का अंत कैसे होगा, दान का पुण्य का तप का सब फल देकर नष्ट हो जाएगा। वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम वदेष्टम अत्येति तत् सर्वं विदित्वा स्थाने योगी। तो योग है जो अविनाशी फल देने वाला है। तो यज्ञ में चार बताया, यज्ञ दान तप वेद, वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम वदेष्टम, जितना जो उस फल है अत्यंत सारों इदम विदित योगी परम स्थानों पर राज्य, इनको सबको अतिक्रम परम स्थान को प्राप्त हो जाते होगी। तो योग हुआ कितना बढ़िया, ये जितने कर्म सबसे तेज हुआ, क्या है उसमें त्याग है, त्याग शांति रहना तुम श्रेयो ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यान विशिष्ट है ध्यान कर्म फल त्याग त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद ही शांति है। पकड़ तो लेना लेना तो अशुद्ध हो गया, त्याग तो अशांत, त्याग तो अंत अनंत होगा, त्याग का अंत कैसे होगा, क्रिया का अंत हो जाएगा, पदार्थ का अंत हो जाएगा, व्यक्ति का अंत हो जाएगा, परिस्थिति घटना का अंत हो जाएगा, पर त्याग का अंत कैसे होगा, वास्तविक त्याग, वास्तविक त्याग, वास्तविक त्याग में परमात्मा प्राप्ति है, असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति है। तो असत का त्याग, असत का त्याग नित्य है, सत की प्राप्ति नित्य है। इस वास्ते दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये त्याग का नित्य योग हुआ, समतम योग उचित है, दो योग की परिभाषा है। तो असत का त्याग नित्य और सत की प्राप्ति नित्य, तो असत साध नित्य है, तो दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग, उसका वियोग होगा कभी? संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा, उसका वियोग होगा क्या? उसका वियोग तब होगा यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, पुनर्मेह हो जाएगा तो हो जाएगा, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, या फिर पुनर् होगा ही नहीं, तो नित्य के वर्ग हो गया कि नहीं? यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, पुनर्मोह नहीं होगा, तो पुनर्मोह नहीं होगा तो वो मोह दुख संयोग वियोगम तो नित्य हो गया, तो नित्य का नाम योग है। तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, वो नित्य योग है, समत्व शब्द समता है, वो अभाव थोड़ी, परमात्मा तो सब मिला हुआ है और ये संसार मिला हुआ है ही नहीं, देखता है संसार मिला हुआ, संसार मिला ही नहीं, संसार कैसे मिला? आप तो रहने वाले और संसार बहने वाला कैसे संबंध होगा? जैसे गंगा जी बह रही है और भीतर में उसके शिला है, बड़े पत्थर बड़े पहाड़ है, उसके भीतर गंगा जी बह रही है, तो गंगा जी तो बह रही है, शिला भी बह रही है क्या? शिला की तरह परमात्मा तो सब जगह है, जो का जो है शरीर संसार बह रहा है सभी, तो बह रहा है वो तो है नहीं, और शिला वो नहीं नहीं होता, इसका तो हाँ नहीं होता, उसे नहीं नहीं होता, बह रहा तो फिर कैसे रहेगा? ऐसे संसार से तो बह रहा है, परमात्मा रह रहे हैं, तो संसार तो अनित्य है, परमात्मा नित्य है, संसार का तो अभाव है, परमात्मा का भाव है, परंतु जति हुई है कि संसार का भाव है, परमात्मा का भाव है, परमात्मा पता नहीं अभाव है, बहुत लोग कहते है ही नहीं परमात्मा, क्या संसार है? गीता की देन बहुत विलक्षण है, एक बात बताऊं, एक बात याद आ गई, याद आई है, आप ध्यान देकर सुने भाई, एक तो है संसार, एक है मनुष्य जीव, जीव समझो, एक है परमात्मा, ये तीनों बात ठीक है ना, तो चौथी नहीं है, मैं एक दो भी नहीं है, जीव में एक तो दो कर दो नहीं, तीन है, ये एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, एक संसार है ना, तीनों। गीता कहती है, इतनी विलक्षण दयान है गीता की, संसार को सत्य मानो तो कल्याण हो जाए, अपने आप को मानो तो कल्याण हो जाए, परमात्मा को मानो तो कल्याण हो जाए, कितनी विचित्र बात है, मनुष्य शरीर ऐसा विलक्षण है, संसार के लिए उपयोगी हो जाए, अपने लिए उपयोग हो जाए और परमात्मा के लिए उपयोग हो जाए, संसार को निहाल कर दे, आप निहाल हो जाए, परमात्मा को निहाल कर दे, ऐसा मनुष्य शरीर है, अब बताती गीता, जस्ते ही नहीं पता नहीं, गीता संसार को निहाल कर दे, कर्मियों के द्वारा तो संसार की सेवा हो जाएगी और ज्ञान के द्वारा अपनी सेवा हो जाएगी और भक्तियों के द्वारा भगवान की सेवा हो जाएगी, संदेह है क्या इसे बताओ, संदेह हो तो बताओ, कर्मयोग के द्वारा संसार की सेवा, पदार्थ और क्रिया दुनिया के हित के लिए करता है, अपने लिए पदार्थ क्रिया है ही नहीं, केवल संसार के लिए ही पदार्थ क्रिया है, तो पदार्थ क्रिया है तो संसार का उद्धार हो जाए, अपना तो है कल्याण, संसार उद्धार, संसार उद्धार सुखी, कितनी विचित्र देन है, संसार को सत्य मानो तो सत्य मानते हुए भी, ये तो मानते ही हुए तो रहेगा तो नहीं, सत्य है पर सदा नहीं रहेगा, ये तो सच्ची हुई है सदा शरीर है पर रहेगा नहीं, ये सच्ची है ना, तो रहेगा नहीं तो क्या करो, त्याग करो, तो संसार उत्साह मानो, संसार के एक संसार एक त्याग, त्याग ऊंचा है ही, तो त्याग करने कर्मी हो जाएगा, तो संसार की उपकार हो जाएगा, अपने पास जो चीज है क्रिया है सामर्थ्य है योग्यता है वो संसार के काम आ जाएगी, तो संसार की सेवा हो जाएगी, और ज्ञान योग से अपने स्वरूप को मान लो तो जड़ता से ऊंचे उठे ऊंचे अपने लिए उपयोग हो जाएगा, और भगवान से प्रेम करो भगवान के लिए उपयोग हो जाएगा, भगवान को संसार को और खुद को निहाल करने वाला मानव शरीर है, इसके द्वारा ऐसी बात होती है, जो भी नाशवान है क्षण भंगुर है, मनुष्य द्वारा संसार की सेवा हो सकती है, अपने खुद की सेवा और भगवान की सेवा तीनों के लिए उपयोगी हो जाएगी, मतलब मानव शरीर कितना विचित्र है, संसार को सच्चा मानो प्रवाह रूप से, व्यक्ति रूप से सच्चा है नहीं, ये तो सच्चा कोई मान ही नहीं सकता, अरे प्रवाह रूप से सच्चा मानो तो प्रवाह रूप से संसार की सेवा होगी, बड़ी बड़ी संसार की उपयोगी हो जाए, सच्चा मान तो प्रवाह रूप का त्याग करेगा, शांति हो जाएगी। ज्ञान योग और कर्म योग गीता ने समकक्ष बताया है, गीता ने समकक्ष बताया है, और शास्त्र में नहीं ऐसा मिलता है, भागवत आदि मिलता है, व्यास जी महाराज की वाणी में मिलता है, वो मिलता है ये पहले अर्थ समझे तब, नहीं तो नहीं मिलता है, हरे ग्रंथ में मिलता नहीं है। व्यास जी महाराज की वाणी बहुत विचित्र है, ऋषियों की वाणी बहुत विचित्र, जिसमें व्यास जी महाराज तो क्या नहीं क्या साक्षात भगवान का होता है, तो कितनी विचित्र, कितनी विचित्र मनुष्य शरीर है, कितना विचित्र है, संसार को भी तृप्त कर दे, संसार को भी निहाल कर दे, आप भी निहाल हो जाए और भगवान को भी निहाल कर दे, भगत मेरे मूठ मणि, मैं हूं भगत को दास, कितना विचित्र मनुष्य शरीर है, और उससे उपरांत फिर नरकों की प्राप्ति करे, फिर 14 लाख की प्राप्ति करे, शरीर को शरीर को शरीर का समय लगा करके नरक खरीदे, स्वर्ग खरीदे, नरक खरीदे, 14 लाख चूड़ी खरीदे, सांप विष्णु का शरीर खरीदे, मानव शरीर का समय खर्च करके, बताओ भूत प्रेत विचार करे, राक्षस बने, खर्चा करे मानव शरीर का और प्राप्त करे राक्षस शरीर, एकदम से भगवान को निहाल करे, भगवत मुकुट बनी, भगवान जी को मुकुट बनी बनावे, ऐसा उन्नतम जैसे है राक्षस बने, भूत बने, प्रेत पिशाच, कुत्ता गधा सांप विच्छु, ये बने, ये गीता कहती है, कितनी बात है, ऊर्भुंग चिंता मध्य तिष्ठन त्रिया साधु चिंता सा कान गुण सो सदा सत्योनि जनुषु, कितनी विचित्र बात है, छोटा सा ग्रंथ में कितने कितना भाव और कितनी बात भरी हुई है, छोटा ग्रंथ तो दूर रहा, मैं तो आधा श्लोक 16 अक्षर केवल 16 अक्षर आ में कितनी बात भरी है, ना सतो भी देते भाव ना भाव भी देते सत, ये और जगह नहीं है, नहीं कहता हूं मैं, गीता भागवत में भरा हुआ है, और जगह भाव कई जगह कई जगह भाव में लगाई, परंतु कितनी विचित्र बात हो रही है, आदर्शनाद आपता पुनस्ता आदर्श रंगता, अरे कई तरह से गई इसी बात को, कई तरह से कहा व्यास जी महाराज वाणी में लेकर आए, कितना विचित्र है, असत भाव नहीं भी देते, नाशवान की सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत अभाव विद्यमान, सत का अभाव नहीं होता है, शरीर का सबका अभाव होता है, पर आत्मा का नाश होता है क्या, आपका नाश होता है तो सदगति दुर्गति होगी किसकी, मैं तो यहाँ कहता हूँ ये मजाक में कि ना मर जाए तो पाप ही कट जाए ना, आप तो मर जाओगे ना, शरीर मरे जो स्वयं मर जाए तो पापा कट जाएगा ना सभी, आप तो मर जाओगे नहीं, अब आओगे वो खत्म ना काम, पर खुद मरता नहीं यही तो आपत है, शरीर मर जाए जगह तो आप तो मरने रही, वो नहीं मरने रही आफत है, मर जाए तो आफत मर जाए, और मरता है नहीं क्या करें बताओ, विनाशम अभी ऐसी ऐसी न कश्चित कर तुम्हारती, किसी की ताकत नहीं कि विनाशी को विनाश कर सके, विनाशम अभी ऐसी अस्य अस्य अविनाश अनाशी न अप्रमेय ऐसी विनाशम कश्चित भी न कर तुम्हारती, कोई भी इसका नाश कर नहीं सकता, कभी विनाश कर नहीं सकता, दे नित्य में अवैध हो, नित्य ही अवैध, कभी बस बद होता ही नहीं था, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, दे नित्य अवैध हो, सर्वजी भारत, तो मानव शरीर से मनुष्य मात्र की सेवा कर सकता है, मनुष्यों की सेवा कर सकता है, अपने निहाल हो सकता है, भगवान को निहाल कर सकता है, कितना ऊंचा अधिकार मिला हुआ है मनुष्य, कैसी विचित्र बात है, ये तीन योगास्त्रों में आप लोगों का भागवत में लगा है, यही बात भागवत में जो गीता में वही बात भागवत में, वही मनाली वाणी है, व्यास वाली वही वाणी है। योगास्त्रयो में आप लोग भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, तो उद्धव जी से कहते हैं या भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, उसका नाम उद्धव गीता है, इसका नाम भगवत गीता है, अर्जुन गीता नहीं है इसका नाम। बोले अर्जुन गीता क्यों नहीं, उद्धव गीता होगी पर अर्जुन गीता क्यों नहीं हुई। पहले भगवान जी बोले संवेत पश्य गुरु पश्य, भगवान की छड़ी हुई बात है, अर्जुन तो निमित्त बनाया है, कहने के मन में आई भगवान के खुद के भगवत गीता है जी, उस उद्धव जी की आई मन में। दोनों का फल क्या हुआ, अर्जुन कहता है भिक्षा मांग खा लू जैसे युद्ध कराया, वो क्या महाराज आप कैसे सोच उत्सृष्ट भोजन कथन भाई कैसे त्याग गया आपका, वो त्याग करना चाहता है, वो रहना चाहता है पास, वो तो दूर भेजा, ये दार जाना चाहता तो यहाँ रखा, टेढ़ा है मन टेढ़ी खड़े थे टेढ़ी नाड़ी टेढ़ी बात, हे टेढ़े महाराज नमस्कार तो टेढ़ी नजरिया देखा अर्जुन कहते भिक्षा मांगू कहते तो युद्ध कर भिक्षा नहीं, भिक्षा मांग निरंतर भजन करे जो छोड़ा गया युद्ध लड़ाई करे, लड़ाई से क्रूर कम तो है ही नहीं, दिन भर मनुष्यों का गला काटना इसे क्रूर कम क्या होगा, बड़ा संसार में इससे बढ़कर क्रूर कर्म कौन सा होगा, भिक्षा मांग रहना चाहिए तो क्रूर लड़ाई करो, वो कमार आप गया तो नहीं बदलना जाओ, अब बदलना क्या भगवान को छोड़ बदलना में क्या क्या लेगा वहां क्या लेगा बताओ टेढ़े महाराज विचित्र, तो मानव शरीर कितनी विचित्र देन है, संसार को सत्य मानो तो कल्याण, और अपने स्वरूप को सत्य मानो तो कल्याण, भगवान को सत्य मानो तो कल्याण, ऐसा कर सकता मिलेगा ये बात है, सत्य संसार में कर्म है, कमना बद्ध जंतु उस कर्म से ही कहते, कर्म से अभी पूछा ने महाराज ने कर्म से मुक्ति नहीं, कर्म योग से मुक्ति होती है, कर्म योग में कर्म योग, योग नाम परमात्मा से संबंध, निष्काम भाव से सेवा करो मुक्ति हो जाएगी, तो ये संसार की सेवा से मुक्ति हो जाए, अरे अपने अलग हो जाओ तो मुक्ति हो जाए, अरे भगवान का पहुंचो तो मुक्ति हो जाए, इतनी विचित्र बात महाराज, बहुत विचित्र भगवत गीता की अलौकिक बात वृक्ष बात, अब बोलो कोई शंका हो तो बोलो, कितनी विचित्र गीता जी है, अर्थ समझो आप, कोई आदमी आता है मैं संसार को ही मानता हूं, मैं तो संसार को मानते हो और कल्याण चाहता हूं, तो संसार मानते हो और कल्याण चाहते हो तो संसार मानो कल्याण हो जाएगा, क्या करोगे कल्याण चाहते हो और संसार को मानते हो कि दिखता ही माने, हम ईश्वर क्यों माने आत्मा को क्यों माने, हम तो माने संसार को ही, या कल्याण चाहते हो जाएगा ना कैसे हो जाएगा, संसार है तो नाशवान है, तो नाशवान नाशवान कहते अविनाशी की सेवा करो, जब तक शरीर है तब तक नाशवान की सेवा करो, फिर क्या करोगे, शरीर चलने क्या करोगे, तो नाशवान की सेवा करो, नाशवान पदार्थ लगा सेवा में, और उद्योग क्रिया लगो क्रिया पदार्थ लगा दो, क्रिया पदार्थ त्याग किया अभी जगह त्याग पर मन प्राप्ति, और ज्ञान मारो तो अपने अलग हो जाओ भक्ति भगवान लग जाओ, इतनी विचित्र ध्यान गीता जी कितनी विलक्षण है, संसार को मानने वाला भी कल्याण हो जाए, आत्मा को मानने वाला भी कल्याण हो जाए, परमात्मा को मानने वाला भी कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसी विचित्र बात है, ऐसी अलौकिक बात है गीता में, गीता ने भी दो किया है, एक लौकिक अलौकिक दो माना गीता ने, लोकेश में द्विधा निष्ठा ज्ञान योग कर्म योग लौकिक निष्ठा है, भक्ति निष्ठा ये अलौकिक है, द्वाभिमो पुरुषो लोके, अक्षर का तो कर्मयोग योग, अक्षर का ज्ञान योग हो गया, या पुरुष उत्तम पुरुष होता अन्य अलौकिक है, तो भगवान की भक्ति अलौकिक ज्ञान योग कर्म योग है लोग एक गीता का विभाग है। तो गीता बड़ी अलौकिक बात है, छोटा सा ग्रंथ है पर क्या अलौकिक है, वाणी भगवान की है, भगवान की साक्षात भगवान की वाणी, इससे अलौकिक क्या होगा, और भगवत वाणी के सामने की क्या, बहुत विचित्र। त्याग की महिमा है संसार की, संसार का कल्याण होगा त्याग से, क्रिया अपने के लिए नहीं, पदार्थ अपने लिए नहीं, मान आदर सत्कार आराम अपने लिए नहीं है। देखो अपने लिए मानने से सबको सुख होगा, सबको सुख होगा, सब सुखी है, अपने लिए करने से सभी दुखी होंगे, फिर संसार के लिए सभी सुखी हो जाएंगे। हमारी वस्तु मात्र दुनिया के लिए है, सब ऐसा माने सब दुनिया महान सुखी हो जाए, महान यार मेरे लिए मेरे लिए महान दुखी हो जाए, जो हो रहे हैं आज यार ये बात है। औरों को सुख हो, सर्वे भवन तो सुखी ना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी परिसंत हो, माँ कैसे दुख भाग हो, कितनी विलक्षण बात है, बहुत अलौकिक बात, बड़ी विचित्र बात है। त्यागात शांति अनंतरम, भगवान श्री राम जी का जन्म होता है तो सर्वसदान दीन सब काहू, सबने सर्वसदान दिया, सबने सब काहू, कोई एक दो चार घर नहीं, एक दो जाति वर्ण नहीं, सर्वसदान दीन सब काहू, और जो पावा रखा नहीं था, जो मिला वही नहीं रखा, तो क्या हुआ, हैज में रह गया, हमने सब दिया, आपने दिया, आपने दिया, हमने हमारे पास हमारे पास रह गया, आपके आप पास रह गया, और मौज होगी, लोन हो गया, त्याग हो गया, कल्याण हो गया, बस तो खर्च हुई नहीं, सर्वस्व दे दिया, सर्वस्व दे दिया और है जो कि तुम रह गए, कैसी भी लिख, सर्वस्व दे दिया, कुछ भी कमी पड़ी नहीं, जो पावा रखा देता हो तो क्या करे, सब दान दे तो सब सब धनी बन गए या नहीं, बोलो मैं हिसाब में कुलती हूँ, बताओ जो पावा रखा रहता हूँ, उसने सर्व दिया, उसने सर्व दिया, उसने सर्व दिया, लोगों ने तो देने से क्या आनंद होता है, मौज होती है, कल्याण हो तो मुफ्त हो गया, हर बस तो है जो कि त्यो रह गए, कमी आई नहीं किसी तरह से, और मुफ्त में कल्याण हो गया, ऐसे संसार की सेवा करने से कल्याण हो जाता है, चीज वस्तु वैसी ही वैसी रहती है, फिर उद्धार हो जाता है, कितनी विचित्र बात है, ऐसी बात गीता सिखा है, विचित्र कथा, बस विचित्र कथा, अलौकिक कथा। त्याग के अंदर ही शांति है, संसार के त्याग का नाम भी योग है, परमात्मा की प्राप्ति का नाम भी योग है, दोनों योग हो गया, त्याग ने योग हो गया और प्राप्ति होने से समत्व योग उच्च रहे, दुख से योग योग में योग संगीता हूं और समत्व योग उच्च रहे, कैसी मौज की बात, आनंद की बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।